Ekspres Losach to aż 600 milionów złotych. Ekspres Losy, co za sztosy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów w promocji. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap tak okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 czerwca, minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności wyborów prezydenckich. Jutro podejmie uchwałę. Oprawcy Kamilka z Częstochowy przed sądem. Ojczymowi matce grozi dożywocie. Koncert brytyjskich raperów na festiwalu Glastonbury pod lupą policji. Sąd Najwyższy zamierza jutro przyjąć uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. Jego rzecznik Aleksander Stępkowski mówi, że trwają ostatnie przygotowania. Ostatnie postanowienia są wydawane w przedmiocie protestów wyborczych, także wszystko idzie zgodnie z planem. Zamierzamy jutro tę uchwałę podjąć. Rzecznik dodaje, że praca zespołu prokuratorów nadzorujących badanie nieprawidłowości w liczeniu głosów nie będzie miała wpływu na decyzję sądu. Te postępowania, jeżeli zostaną wszczęte, rzeczywiście one się będą toczyć własnym biegiem, a procedura w przedmiocie podjęcia uchwały o stwierdzenia ważności wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje żadnych zespołów śledczych, w związku z czym tego typu ruchy ze strony prokuratora generalnego są bez wpływu na dalszy bieg procedury. Do Sądu Najwyższego trafiło ponad 50 tysięcy protestów wyborczych. Przed sądem w Częstochowie rozpoczął się proces w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamila, który zmarł po wielu miesiącach znęcania się nad nim. Na ławie oskarżonych zasiedli ojczym chłopca, któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, oraz matka Kamila, która odpowie za pomoc w popełnieniu tej zbrodni. Obojgu grozi dożywocie. Na proces przyjechała rzeczniczka praw dziecka. Monika Horna-Cieślak powiedziała, że w Polsce nie może być przemocy wobec dzieci. Dzisiejsza sprawa i dzisiejszy dzień jest ważny, ponieważ jasno sygnalizuje, że przemoc wobec dzieci jest w Polsce niedopuszczalna i że tego typu sprawy nigdy w Polsce więcej nie powinny się powtórzyć. I też taki apel do nas wszystkich, żebyśmy zawsze reagowali, kiedy dzieci są krzywdzone i żebyśmy zawsze dzieciom ufały, bo kiedy dzieci są krzywdzone, to one naprawdę o tym mówią i naprawdę dają sygnały. Kamil z Częstochowy zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie. Jego sprawa zbulwersowała opinię publiczną i była powodem zmian w prawie. Będą nowe linie elektroenergetyczne. Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczy na te inwestycje krajowemu operatorowi prawie 11 miliardów złotych. W ciągu 10 lat ma powstać ponad 5 tysięcy kilometrów nowych linii najwyższych napięć. Premier Donald Tusk powiedział, że będzie to miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. I to już pracuje na rzecz na końcu też tańszej niż byłaby bez tych inwestycji energii dla każdego odbiorcy bez wyjątku. To także kluczowa część tego, co nazywamy pakietem antyblackoutowym. Jak mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, inwestycja w nowe linie elektroenergetyczne to element wzmocnienia całego systemu. Wszystko po to, by lepiej też integrować wszystkie nowe źródła energii. I te odnawialne źródła energii, i atom w przyszłości. Wcześniej w ramach Funduszu Wsparcia Energetyki powołanego przez BGK i Resort Klimatu podpisano umowy na prawie 40 miliardów złotych. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Jest policyjne dochodzenie w sprawie koncertów na festiwalu Glastonbury. Chodzi m.in. o występ duetu Bob Vylan, podczas którego padało hasło śmierć IDF, czyli izraelskiej armii. Policja przyjrzała się nagraniom i wyciągnęła wniosek, że trzeba otworzyć dochodzenie kryminalne. Sprawdzi, czy doszło m.in. do przestępstwa na tle nienawiści. Zdajemy sobie sprawę z siły publicznych emocji, podkreślają policjanci. Dodają, że zgłoszenia nadeszły z całego świata. Regulator mediów Ofcom wyraził zdziwienie, że BBC nie przerwała transmisji koncertu. Skandowane ze sceny hasła potępił zarówno lewicowy premier, jak i szefowa opozycyjnych konserwatystów. Grupa zdecydowanie przekroczyła granicę, dodają organizatorzy festiwalu, ale pośród festiwalowiczów były także takie głosy. Wiele mediów próbuje po prostu odwrócić uwagę od najważniejszego tematu, od ludobójstwa, które ma teraz miejsce w Palestynie. W podobnym tonie komentuje kontrowersję grupa Niqab z Belfastu. Jej występ również jest pod lupą policji. Tu padły m.in. obraźliwe hasła pod adresem premiera Starmera. Członek zespołu jest oskarżony o wspieranie terroryzmu. Parę lat temu miał machać ze sceny flagą Hezbollahu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Na początek bardzo dobre wiadomości z Londynu. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polak w pierwszej rundzie wygrał z doświadczonym i niegdyś finalistą Wimbledonu Włochem Matteo Berrettinim 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. Mecz trwał 3 godziny i 7 minut. W drugiej rundzie przeciwnikiem Majchrzaka będzie Amerykanin Ethan Quinn. Jutro w pierwszej rundzie zagrają natomiast Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Cezary Kulesza został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dla niego będzie to druga kadencja na tym stanowisku. Kulesza był jedynym kandydatem na to stanowisko. W głosowaniu uzyskał 98 na 116 możliwych głosów. Na pewno jest dużo niedociągnięć, tak jak powiedziałem dzisiaj, bo my jesteśmy bardzo dużą federacją, my jesteśmy stowarzyszeniem, ale stowarzyszenie to jest jak korporacja, pracuje 300 osób i zawsze będą pomyłki. Nie robi nikt pomyłek, jak nic nie robi, także ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby wyeliminować te pomyłki i na pewno przez tą następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby pracować nad tym. W najbliższym czasie PZPN ma popracować nad wyborem nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji. Nowy sezon w piłkarskiej Ekstraklasie jeszcze się nie rozpoczął, a Lech Poznań ma już spore problemy. Klub Mistrza Polski poinformował, że ich lider Radosław Murawski przeszedł zabieg kontuzjowanej nogi. Pomocnik będzie mógł wrócić dopiero za 3 miesiące. W sezonie Kolejusz musiał sobie radzić bez Murawskiego, który z obecnym urazem zmaga się od kwietnia. Wtorek zapowiada się słoneczny i ciepły, a na zachodzie nawet upalny. Termometry pokażą od 22-23 stopni na północy i południowym wschodzie, około 26 w centrum do 32 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, miejscami około 18. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład pralka Beko 9 kg. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, magazyn Ludzie. Wojtek Zawioła, dobry wieczór. Dziś gościem naszego programu będzie Piotr Gacek. Znają Państwo z pewnością, a już na pewno kibice siatkówki znają i pamiętają Piotra Gacka, naszego libero reprezentacji Polski, wicemistrz świata z 2006 roku, mistrz Europy z 2009 roku. No, sukcesów trochę było. Gdybym zaczął teraz wymieniać, to trochę by to zajęło. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Piotrze, tak się zastanawiam czasami, czy sportowcy, którzy zakończyli karierę i mają za sobą dość znaczące sukcesy, no takie jak ty na przykład, czy żyją z tą świadomością, że byli na topie, cały czas mają to z tyłu głowy, a może z przodu głowy? Czy może to jest takie trochę piętno w cudzysłowie? No piętno absolutnie nie, ale muszę przyznać, że podczas całej przygody ze sportem i kariery sportowej, my jako sportowcy, którzy osiągnęli sukces, którzy mieli zaszczyt śpiewać hymn Polski przed meczami, biorąc udział w rozgrywkach reprezentacyjnych, to czas tej przygody ze sportem układamy sobie taką fajną historię, że jesteśmy osobami, które coś znaczą dla sportu, które osiągają sukcesy, których uwielbiają kibice. I to powoduje, że bardzo często, to w wielu przypadkach pewnie tak jest, uznajemy samych siebie za kogoś wyjątkowego. I to może zabrzmieć nieskromnie, ale jestem przekonany, że tak jest. Ja też zaraz rozwinę się, dlaczego taki wstęp tutaj zaproponowałem, bo ja tak naprawdę dopiero po zakończeniu swojej przygody ze sportem dostrzegłem, jak taka świadomość jest też bardzo ulotna z prostej przyczyny. Kiedy kończymy grać, kiedy zajmujemy się, ja mam tą przyjemność zajmować się cały czas siatkówką, ale mam wielu znajomych, którzy kończą swoją przygodę ze sportem i myślę, że chcieliby nosić to piętno ciągłych zwycięstw, ciągłego dopingu kibiców. Brakuje tej adrenaliny, prawda? Tak, poklepywania po plecach, jaki to jesteś wspaniały, cudowny. I w ogóle niestety rzeczywistość jest często brutalna i inna. Ja nie mówię, że my odchodzimy w zapomnienie, ale jestem przekonany, że gdybym nie był w dalszym ciągu przy siatkówce, gdybym nie pracował w tej przestrzeni, to myślę, że dużo już w tym okresie, w którym jestem dzisiaj, dużo ciszej byłoby o Piotrku Gacku. Ale to jest naturalna rzecz. To nie jest teraz absolutnie, to nie jest lament ani płacz. To jest po prostu naturalna jakby kolej rzeczy, która dotyka wszystkich sportowców zawodowych. I jeśli ktoś potrafi wykorzystać ten moment sławy, tak to nazwę, i będzie potrafił to przekuć na dalsze funkcjonowanie w swoim życiu, czy pracując przy sporcie, czy otwierając własną fundację, akademię, cały czas być blisko siatkówki w przypadku moim, czy innej dyscypliny w przypadku innych sportowców, to jest szczęściarzem, bo to przedłuża jego jakby spełnianie ambicji, no i też trochę zaspokojenie takiego swojego ego, które to ego było jakby troszkę wyhodowane na tych sukcesach, na tej chwale wśród kibiców, i to też napędza sportowca. Też napędza sportowca, więc później jak tego brakuje, to podejrzewam wielu, może tego oficjalnie nie powie, ale ma bardzo duży problem z motywacją, żeby pójść dalej. Ale skoro zostałeś przy siatkówce, to jesteś dalej poklepywany, tak jak użyłeś takiego określenia? Inaczej. Może nie poklepywany, ale łączony z tym sportem cały czas. Mam możliwość podejmowania decyzji, które mają realny wpływ, przynajmniej na siatkówkę warszawską. Jestem też w szeregach Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w zarządzie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, więc tą przestrzeń jakby mam zagospodarowaną, gdzie dzielę się jakby swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, i to poklepywanie po plecach to troszkę inaczej wygląda. To oczywiście ja to tak nazwałem dosyć mocno kolokwialnie, ale teraz jako... Ale to jest bardzo obrazowe. Jako członek zarządu tutaj klubu Projektu Warszawa, wiceprezes i dyrektor sportowy, może nie tyle, co jestem poklepywany po plecach, a może inaczej. Może jestem poklepywany po plecach w momencie wtedy, kiedy coś źle zrobię na przykład, albo kiedy kibice mówią, co ten Gacek wyczynia, dlaczego taka zmiana, dlaczego ten zawodnik, dlaczego ten trener, a nie ten. I takie poklepywanie po plecach jest w inną stronę troszeczkę. No, kolego, ty tam się uspokój, ale to w dalszym ciągu jesteś w tym środowisku sportowym, robisz to, co kochasz, i robisz to przede wszystkim z pasją. Ja powtarzam swojej córce 15-letniej, bo druga jeszcze jest za malutka, 5-letnia, ale tej 15-letniej powtarzam, że w życiu najpiękniej jest funkcjonować i żyć i się rozwijać, jeśli łączysz pracę z pasją. I to jest na przykładzie moim, jest to no, w 100% potwierdzone. Właśnie skoro już jesteśmy przy tym przejściu z kariery sportowca w karierę działacza sportowego, nie chciałeś odpocząć od tego wszystkiego, od tego środowiska siatkarskiego, w ogóle od siatkówki, bo jest wielu sportowców, którzy po zakończeniu kariery może nie do końca odcinają się od dyscypliny, ale jednak się odsuwają, robią swoje, trochę luzują, trochę odsuwają się od sportu, od tego reżimu, od tego ciągłego bycia w tym kręgu. A ty tego nie zrobiłeś, ty właściwie automatycznie przeszedłeś do tego tempa działaczowskiego. Tak, tylko że ja do tego się szykowałem. Ja ostatni rok, może i nawet więcej jak rok, ale ostatni sezon, kiedy grałem w Treflu Gdańsk, Ja już do tego się szykowałem. Ja wielokrotnie miałem jakby pytania od moich kolegów z szatni, czy od ludzi związanych z siatkówką. No bo wiadomo, numeru PESEL się nie oszuka. Wiadomo, że zbliżałem się do tej końcówki swojej. A moim jakby takim ambitnym celem było zakończyć przygodę ze sportem na swoich zasadach, czyli nie kontuzja albo nie umniejszając niższym ligom. Ja decyduję po prostu. Ja decyduję, że kończę, a nie, że zadecyduje za mnie brutalność numeru PESEL, że nie będę dawał rady, nie będę szybki, nie będę zwinny, będę prezentował poziom na miarę nie plus ligi, a pierwszej ligi. I to by było dla mnie chyba trudniejsze niż podjęcie decyzji, że chcę to zakończyć. I ja do tego się mocno szykowałem. Wiele osób mnie pytało, no ty byś był dobrym trenerem, no tyle wygrałeś, tyle przegrałeś, doskonale znasz siatkówkę i reprezentacyjną, i ligową, ale ja nigdy nie czułem bycia trenerem, nigdy, ja podziwiam trenerów, bo tak naprawdę jest to bardzo ciężki i trudny zawód i tak jak tutaj zostało wspomniane, czy ja byłem tym wszystkim zmęczony i czy chciałem się od tego odciąć. Ja byłem już może nie tyle co zmęczony, ale ponad 20 lat spędziłem w szatni, w dresie. Wszystkie jakby, chciałeś założyć garnitur. Wszystkie jakby imprezy, które wymagały założenia koszuli i marynarki, no, świętowałem kilka dni, żeby tylko to jak najdłużej utrzymać. Mnie zawsze interesowało, jak klub wygląda od strony biznesowej, jak tworzy się klub, od czego jest uzależnione dobre funkcjonowanie klubu, jako spółki. I to zawsze mnie tak interesowało i przez ostatni rok mojej przygody ze sportem w Treflu Gdańsk bardzo dużo czasu poświęciłem na jakby kontynuowaniu i poszerzaniu relacji biznesowo-sportowych. Mhm. Bardzo często wyjeżdżałem na mecze ligowe, wtedy jeszcze z trenerem Andreą Anastazim miałem bardzo fajny kontakt, zresztą do dziś mamy fajny kontakt, ale tam mieliśmy jakby takie ustalenia, które pozwalały mi często nie wracać z meczu z drużyną, tylko ja miałem walizeczkę zapakowaną i jeździłem do Warszawy, spotykałem się z znajomymi, spotykałem się z ludźmi, których poznałem przez 20 lat funkcjonowania w siatkówce i w sporcie. I to były spotkania, gdzie ja nawet na początku nie myślałem, czego ja oczekuję od tych spotkań, ale budowałem relacje, interesowałem się działalnością sportową, nie tylko siatkarską, pod kątem biznesowym, pod kątem marketingowym, w pozyskiwaniu partnerów, sponsorów. Próbowałem dotykać tych rzeczy przez ten ostatni rok. To mi pozwoliło też podjąć tę decyzję, że ja bym w tym kierunku chciał pójść. Nie miałem wtedy w głowie, że zajmę się warszawską siatkówką i to też był troszkę przypadek, ale zawsze chciałem być jakby z tej drugiej strony bardziej pod kątem właśnie biznesowym i pod kątem możliwości tworzenia czegoś, pozyskiwania partnerów, sponsorów, rozmów. Uwielbiam ludzi, uwielbiam rozmawiać i to mi nie sprawia żadnej trudności. Dlatego widziałem, że w tej przestrzeni może być mi troszeczkę łatwiej, a jeszcze znając ten sport, znając specyfikę tej dyscypliny, no i nie ukrywając systematyki, bo sportowiec jednak jest nauczony pewnej systematyki, pewnych jakby ustaleń, terminowości. Trening to jest trening, nie można się na trening spóźniać. Taki sportowiec jest dobrym materiałem na pracownika później. Mhm. Na pracownika w różnej przestrzeni, bo on jest nauczony pewnej systematyki, pewnych zasad, reguł, niepisanych reguł, bo jak wspomniałem, 20 lat w szatni to było mnóstwo niepisanych reguł, których trzeba było i należało dochowywać, więc to jest na pewno dobry start dla kogoś, kto ambitnie myśli o przyszłości. Ja tak sobie tak wyobraziłem to troszkę i to moje wyobrażenie gdzieś się spełniło. Może zachęcało cię też to, że środowisko siatkarskie, w ogóle ten system siatkarski, który mamy w Polsce, bardzo dobrze działa. Świetnie funkcjonuje wszystko. Tak, no na pewno. Bo gdybyś miał wejść w jakiś bałagan, to być może nie chciałoby ci się w tym wszystkim maczać. Oczywiście, ale moja droga tutaj przy warszawskiej siatkówce nie była usłana różami. Mm-hmm. Ja pamiętam 2018 rok, kiedy objąłem funkcję prezesa zarządu i jeszcze... No właśnie, dlaczego Warszawa przede wszystkim? No bo nie jesteś stąd. Ja nie jestem z Warszawy i nigdy w Warszawie nie grałem. Notabene ja wielokrotnie, kiedy przyjeżdżałem tutaj jako zawodnik, czy ze Skrom Bełchatów, czy z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, czy chociażby z Treflem Gdańsk, to ja zawsze zastanawiałem się, dlaczego my jak gramy w hali Torwar, przyjeżdżałem ze Skrom Bełchatów, jest pełny Torwar i to super. Mhm. Jeden z niewielu meczów, gdzie też tamtejsza Politechnika Warszawska grała w hali Torwar, bo większość swoich meczów grali w Arenie Ursynów. ale te mecze z topowymi zespołami jednak organizowali na Torwarze. I ja zawsze zastanawiałem się, dlaczego tutaj 70, może 75% kibiców na trybunach jest w strojach żółto-czarnych, z krybełchatów. I okazuje się, że tutaj kibice przychodzili na drużyny przeciwne. Przede wszystkim te topowe drużyny przeciwne. I zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego Warszawa, stolica Polski, nie ma jakby zbudowanej takiej mocnej siatkówki, gdzie już no, parę ładnych lat jako reprezentacja, jako kluby, które regularnie grają w Lidze Mistrzów, zbudowaliśmy ten potencjał na tyle, żeby stolica Polski mogła mieć też swój klub. No, jeżdżąc tak po innych jakby państwach europejskich, no to jednak te stolice tych państw jakby są przedstawicielami tej dyscypliny i mają mocne drużyny, mocne zespoły. Więc to mnie zawsze zastanawiało. I po zakończeniu mojej kariery sportowej w Gdańsku powróciłem do Częstochowy, bo tam mam centrum życiowe, aczkolwiek urodziłem się w Nysie w ogóle. To jest też długa historia, że ja tak migruję po tej Polsce, ale tam w Częstochowie poznałem małżonkę i nasze centrum życiowe i dom jeszcze jest w Częstochowie. I to też taka śmieszna historia, bo kończąc mój kontrakt w Kędzierzynie, zakończyłem również budowę domu w Częstochowie. I w momencie, kiedy podpisałem kontrakt w Gdańsku, to zakończyłem tą budowę. Zdążyłem z moją małżonką tylko wnieść tam rzeczy, poukładać wszystko, przygotować jakby do mieszkania, zamknąć dom na klucz, czyli na 3 lata wyjechać do Gdańska. Do tego stopnia, że jak wymarzyliśmy sobie pierwsze święta Bożego Narodzenia w tej Częstochowie, naszej wymarzonym domu, to przyjechaliśmy z Gdańska na same święta, no ale nie mieliśmy tak czasu posprzątać po tych świętach, więc jak pół roku później na Wielkanoc przyjechaliśmy, to jeszcze choinka stała. To tak pół żartem, pół serio. I później, jak już skończyła się ta przygoda ze sportem i wróciliśmy już troszkę pomieszkać do domu, odpocząć, ja odpocząć od szatni, od piłki, to też już jakby kontynuując te relacje, które gdzieś zdobyłem, ten mój plan w głowie, to pojawiła się propozycja na tamten czas z GKS-u Katowice, gdzie trenerem był Piotr Gruszka, notabene mój sąsiad w Częstochowie, płot w płot. I pojawiła się tam jakby propozycja przejęcia jakby funkcji tak właśnie dyrektora sportowego, który miałby też pozyskiwać partnerów i sponsorów. I byłem na pewnym etapie rozmów z GKS-em Katowice, a w międzyczasie też jeździłem do Warszawy. I tutaj ten temat z GKS-em Katowice nie doszedł do skutku. Nie będę się teraz rozwijał dlaczego, ale on nie doszedł do skutku. Ale w tym samym czasie poznałem właśnie w Warszawie właściciela spółki Oniko, którego to spółka córka Oniko Warszawa była właścicielem klubu sportowego, siatkarskiego. I zaproponował mi, abym zainteresowało go to z rozmowy ze mną, jak ważne jest dla mnie pozyskiwanie partnerów, sponsorów, budowanie tych relacji, budowanie jakby grona ludzi, którzy będą wiedzieli, bo dziś sponsoring, to zaraz przejdziemy do tego, sponsoring jest tak oparty, że no, dajemy pieniądze na sport, dobra, gramy, mamy tu swoją reklamę na koszulce i ale to nie wszystko. Co taki sponsor, co taka firma powinna jeszcze oprócz tego niepisanego w umowie uzyskać, tak? I ja jakby taką wizję tego miałem i to się tak jakby spodobało na tamten czas właścicielowi klubu Oniko Warszawa. I zaproponował mi, abym objął funkcję osoby, która właśnie będzie budować te wartości na początku w dzielnicach warszawskich i pozyskiwać finansowanie na dodatkowe finansowanie na klub poprzez sponsoring, poprzez taki program City Club i tym się zająłem. I to naprawdę zaczęło bardzo fajnie funkcjonować. I w międzyczasie akurat wyniki sportowe Oniko Warszawa w tym sezonie, to był bodajże rok 2017-18 właśnie, były takie dosyć niezadowalające i dostałem taką propozycję od właściciela, czy nie obejmę funkcji prezesa zarządu Oniko Warszawa. No dla mnie to było bardzo zaskakujące i trudne z prostej przyczyny. Na tamten czas funkcję dyrektora sportowego i też członka zarządu pełnił Paweł Zagumny, który jest moim serdecznym kolegą z reprezentacji, więc to był temat bardzo trudny dla mnie. Ja myślę, że nie jedna osoba myśli, że ja tutaj Pawła podmieniłem jakimś podstępem, ale tutaj to nie będziemy się na ten temat rozwodzić. Z Pawłem uspokajam wszystkich, z Pawłem mam bardzo dobre relacje do dnia. Nie było podstępu żadnego. Do dnia dzisiejszego podstępu żadnego nie było, ale tak trafiłem do Warszawy. Tak trafiłem do Warszawy i tak naprawdę parę miesięcy później zaczęły się problemy, bo spółka Oniko miała duże problemy finansowe, Co za tym idzie, no klub stracił właściciela i finansowanie. I te problemy były dość istotne, bo spadły na mnie troszeczkę tak z... nie wiem nawet skąd, ale to było duże zaskoczenie dla mnie, dla takiej osoby, która, no jakby nie było, no jest świeża w tym. Mogła być trochę żółtodziobem w tym, w tym wszystkim i obejmując tą funkcję liczyłem bardziej na wsparcie ze strony właśnie właściciela, jego niesamowite doświadczenie biznesowe, które w połączeniu z moją jakby determinacją i rozumieniem sportu mogłoby fajnie zazębić. No niestety z różnych przyczyn tak się nie wydarzyło i zaczęły się ogromne problemy i przez jakby długi okres czasu to tak naprawdę można powiedzieć, że od 3 lat jest stabilnie, tak stabilnie, jeżeli chodzi o warszawską siatkówkę, a wcześniej to były naprawdę duże problemy. Po drodze mieliśmy też początki takiej stabilności, kiedy sponsorem tytularnym został Orlen pod nazwą, graliśmy wtedy Werwa Warszawa, Orlen Paliwa, taka nazwa była dosyć długa, dźwięczna. Jak w Żużlu, niektóre kluby mają ale takie ale ta historia też na pewnym etapie z różnych przyczyn się zakończyła, więc dwukrotnie miałem tutaj taką sytuację, która powodowała, że mogłaby ta siatkówka z mapy Warszawy zniknąć i pewnie tak by się stało. No, tutaj teraz akurat prawie 3 lat mamy już taką sytuację, można powiedzieć, uspokojoną i stabilną, że teraz tak naprawdę to doświadczenie i to pływanie na głębokiej wodzie wcześniej też dużo mi dało do tego, żeby teraz tak to troszkę jakby spokojniej ten wózek pchać do przodu i rozwijać tą naszą siatkówkę warszawską. No i raczej będzie do przodu, bo zdaje się, że też jest mowa o budowie hali, w której mielibyście grać, tak? No tak, no na to bardzo liczymy. No, temat hali to jest temat, który spędza sen z powiek chyba wszystkim klubom. I od kilku lat. Od kilku ładnych lat, tak bym to nazwał. No liczę na to teraz na pewno wielkie gratulacje dla Legii Kosz, która zdobyła Mistrzostwo Polski, bo to jest jakby taki, no, do naszych sukcesów, gdzie od kilku lat zdobywamy medale Mistrzostw Polski i reprezentujemy Warszawę na arenie międzynarodowej, grając w Lidze Mistrzów, czy wygrywając chociażby Puchar Challenge, Europejski Puchar Challenge, no to Legia jakby postawiła mocną kropkę na D, zdobywając Mistrzostwo Polski i jakby dając jasny sygnał, że mamy dwa zespoły w Warszawie, które no, biją się o najwyższe cele w swoich dyscyplinach. No i tutaj to naprawdę jest zdumiewające, że do dnia dzisiejszego ten obiekt jeszcze nie powstał. Ja cieszę się, że tutaj prezydent Trzaskowski na spotkaniu z Legią Kosz, jak i na swoich portalach społecznościowych jasno stwierdził, że w 2026 roku rozpoczyna się ta budowa, bo to jest wyraźny sygnał, że możemy na to liczyć i naprawdę będziemy trzymać kciuki i przyglądać się temu. Jeżeli tylko będzie potrzebne jakiekolwiek nasze wsparcie w tym zakresie, to my jesteśmy jak najbardziej na pokładzie, bo ta hala dla środowiska warszawskiego, sportowego i nie tylko sportowego, bo i tutaj myślę o kulturze. Ja bardzo lubię jeździć na koncerty, a bardzo lubię korzystać z tego, co daje mi stolica, ale niestety w okresie jesienno-zimowym ja już na koncert mogę pojechać tylko ewentualnie do Krakowa, do Gliwic, to czy do Gdańska. Obiekt, który, no, na którym gramy, czyli hala Torwar, też ma pewne swoje ograniczenia. Jest to obiekt, który przynajmniej na nasze mecze może pomieścić maksymalną liczbę około 5000 kibiców. Nie wiem, jak to jest przy koncercie, jeśli dochodzi do tego jeszcze oczywiście obszar płyty, ale to na pewno no, światowe gwiazdy nie przyjadą do obiektu, na którym będzie tam parę tysięcy osób. To więc prawda. Ja mówię, że to oczywiście ja tutaj będę cały czas sport stawiał na pierwszym miejscu i siatkówkę, i czy wspólnie z koszykówką, jeżeli chodzi o ten obiekt sportowy. Ale to naprawdę jest, no, jako były zawodnik i reprezentant jeździłem po całym świecie, po Europie i no, nie spotkałem się z sytuacją, żeby stolica danego państwa nie miała dużego, dobrego, dobrze wyposażonego i przygotowanego na wszystkie imprezy obiektu kulturalno-sportowego. Wróćmy teraz, Piotrek, do początków twojej kariery, do początku grania w siatkówkę. Chociaż powiem szczerze, najbardziej interesuje mnie moment, w którym okazało się, że nie będziesz taką siatkarską wieżą. Nie będziesz miał 2,15, tylko trochę mniej, wzrostu oczywiście. I wtedy okazało się, że no, będą problemy. I to duże. Ile masz wzrostu? 185 centymetrów. Jak na siatkarza to trochę za mało, prawda? No tak. No. Ale? jak na siatkarza, który gra na pozycji libero, jest to wystarczające. No właśnie. Ale jak wiemy dobrze, pozycja libero jest od przełomu 99-2000 roku. Więc to... A to jest w ogóle niesamowite, że pozycja w drużynie siatkarskiej została wymyślona dopiero na przełomie wieku XX i XXI. Tak, no jasne. No, siatkówka też trochę inaczej wyglądała kiedyś. No, no tak, nawet punktacja była inna. Punktacja była inna, kiedyś nie było antenek. Mhm. To naprawdę, jak ktoś odpali sobie teraz jakieś historyczne mecze naszych mistrzów olimpijskich i mistrzów świata, wielkie postacie, to ta siatkówka troszkę inaczej wyglądała. Ona nie była tak... Na tamte czasy była niesamowita, ale ona nie była tak szybka. Tak dynamiczna. I tak dynamiczna, jakby nie była aż tak siłowa, jak jest dzisiaj. Tak? Mhm. Więc to wszystko idzie krok po kroku do przodu i tak samo poszło z tą pozycją libero. Ja pewnie dziś, nie wiem, może bym bardziej już angażował się w jakieś tematy niesportowe, może biznesowe, może niesportowe, może bym w ogóle kontynuował edukację na Politechnice Opolskiej, bo zakończyłem tam edukację na Politechnice Opolskiej broniąc magistra, ale to była taka filia Akademii Wychowania Fizycznego z Katowic, więc przy Politechnice Opolskiej była taka filia, gdzie dla mnie było bardzo ważne, żeby mimo wszystko łączyć jednak sport z edukacją i też dlatego wybrałem Politechnikę Opolską, bo wtedy grali w drugiej lidze i tam to się wydarzyło wszystko. Tak naprawdę grałem na pozycji przyjmującego. Wozia obdarzyła mnie dość dużym wyskokiem i na poziomie drugiej ligi to naprawdę było wystarczające. No ale później jak pojawiła się pozycja libero i awansowaliśmy do pierwszej ligi, wtedy jeszcze była pierwsza liga B i później była, to nawet nie była już plus liga jeszcze wtedy absolutnie, tylko to była jakby ekstraklasa siatkarska. Mhm. To była jakby pierwsza A, pierwsza B, to tak się to tak jakby dzieliło. I trener Paweł Czerepok, którego pozdrawiam serdecznie, podszedł do mnie i powiedział: Piotr, ty będziesz grał na pozycji libero w przyszłym sezonie. No i powiedziałem: nie będę grał na pozycji libero w przyszłym sezonie. Będziesz grał na pozycji libero. I on mi powiedział: słuchaj, ty masz takie predyspozycje, że tak jak analizuję tą pozycję, która jest całkiem nowa, to ty masz wszystkie cechy, żeby być najlepszym libero. Mhm. Ja mówię: ale ja nie chcę. Ja chcę zagrywać, ja chcę atakować, ja chcę blokować, ja chcę zdobywać punkty. No właśnie, bo libero tego nie może robić. Trenerze, absolutnie nie. No i on na siłę mnie wpisywał na pozycję libero. Ja, były takie momenty, że się nie odzywałem do niego chyba z miesiąc. Na treningach trenowałem oczywiście, bo to było całe moje życie, więc nie udowadniałem mu na treningach, że się myli, ale no nie mieliśmy zbyt dobrych relacji przez taki w sumie krótki okres czasu, bo jak zaczęły się mecze, już poczułem to, to faktycznie mi się zaczęło to podobać, ale ta historia była taka na początku szarpana troszkę, no ale jakby nie było, ta pozycja uratowała mi moją siatkówkę i chyba dzięki tej decyzji, że jest ta pozycja libero i dzięki tej decyzji, że ten trener widział we mnie jakby potencjał na to, żeby być dobrym libero, to jestem tutaj i rozmawiamy, bo może byśmy się nie spotkali. No i dzięki temu zostałeś wicemistrzem świata, mistrzem Europy, ale tak zastanawiam się nad tą pozycją libero, bo tak naprawdę to niewiele miałeś zadań na tym boisku, prawda? No bo mogłeś tylko bronić, tylko przyjmować, no nie mogłeś zagrywać, nie mogłeś atakować, przynajmniej z pierwszej linii. Tak, to się tak może wydawać, że pozycja libero jest tylko od przyjęcia i od zagrywki. I to absolutnie nie jest zarzut do kibiców czy do ludzi oceniających pozycję libero. Ale ja bym zaprosił Państwa do obserwowania pozycji libero w sytuacji meczowej, gdzie jest wiele takich sytuacji, gdzie nie tylko jakby pozycja libero ogranicza się do przyjęcia zagrywki i do obrony. Mhm. Jest bardzo dużo akcji, w których libero bierze udział, przede wszystkim na przykład w dokładnej wystawie piłki sytuacyjnej po obronie, jeśli libero albo rozgrywający obroni, tak? I nie może już drugiego kontaktu z piłką mieć. I wtedy to libero przejmuje funkcję jakby rozgrywającego na boisku. Libero jest też osobą, i to akurat bardzo mi się podobało, która jest jakby liderem defensywy, jeśli chodzi o drużynę. I nie tylko liderem defensywy, ale jest też takim motorem napędzającym drużynę. Mhm. To jest osoba, która musi wiedzieć, kiedy włożyć kij w mrowisko, jeśli drużyna troszkę śpi, kiedy ostudzić emocje, jeżeli jest za bardzo rozogniona sytuacja na boisku. To wszystkim tym w wielu drużynach steruje mimo wszystko libero. Zapraszam, żebyście Państwo... Taki trochę kapitan. Obserwował na boisku niepisany kapitan, tak, tak, tak. Zresztą można to śmiało zobaczyć u nas w warszawskiej drużynie Damian Wojtaszek. Jaką jest energią, jak jest osobą, która jeśli widzi możliwość poprawy naszej gry poprzez jakieś swoje niekonwencjonalne zachowanie i zagranie na boisku, to on to zrobi. On to wie, jak to zrobić. I to jest jakby taka funkcja, która nie przybędzie na tablicy wyników punktów dzięki tym zachowaniom, ale to jest funkcja, która bardzo dużo zmienia w obliczu funkcjonowania drużyny na boisku, więc ja też pełniłem funkcję takiego motorka, czasami kogoś, kto uspokaja, czasami takiego wariata, który gdzieś tam rozpali ogień, ale to właśnie to ma być libero, taka biegająca pchełka, która będzie stymulować wszystkich do tego, aby na końcu ten wynik na tablicy był po naszej stronie. A na początku, kiedy przeszedłeś na pozycję libero, miałeś problem z dostosowaniem się? Tak mam wrażenie, że można się w tej sytuacji trochę pomylić i zrobić coś innego, czego nie możesz zrobić na boisku. No to zanim doszło do oficjalnych meczów, to poprzedzone to było mnóstwem treningów, więc na treningach na pewno były jakieś, na początku już teraz nie pamiętam, ale na początku na pewno były jakieś sytuacje, które mogłyby powodować, że popełniam jakiś błąd, no bo specyfika libero jest też taka, że nie możemy jakby wystawiać piłki z pola 3 metrów do ataku, tak? Więc trzeba mieć już jakby z biegiem treningów zakodowaną taki mapping w głowie, gdzie nie patrząc na linię, ja już czuję, że jestem blisko tej linii przy rozegraniu palcami, tak? Więc to są takie sytuacje, które trzeba, wymagały treningu, godzin treningu, żeby do tego się przystosować. No, bo też te częste zmiany ze środkowych, tak? No, środkowy wchodzi, libero schodzi. Jeżeli jest dłuższa akcja, mimo wszystko nie jesteś do końca w ciągłej grze i ruchu. Troszkę odpoczywasz, troszkę wchodzisz. Środkowi też musieli do tego troszkę się przystosować bardziej, bo oni większość meczu, praktycznie może nie większość, no ale tak jakby porównać intensywność grania środkowego przed libero a teraz, no to na pewno na siatce jest przy tym szybkim rozegraniu dużo większa, ale już jeżeli jest środkowy w drugiej linii, to jest tylko na zagrywce i później schodzi, już odpoczywa, czeka na jego kolej, aż wejdzie z powrotem pod siatkę, więc troszkę bardziej odpoczywa, więc to, a odpoczywa to znaczy trochę stygnie, więc to naprawdę trzeba było na pewno wielu treningów, wielu meczów, żeby to weszło już tak w krew i w takie nasze DNA i później już się nie zwracało na to uwagi. Miałeś często, albo mieliście z kolegami z reprezentacji, czy w klubach katorżnicze treningi? Bo pamiętam, kiedyś bardzo często przywoływano przykład treningów Huberta Wagnera. Na pewno o tym i słyszałeś, opowiadali ci starsi koledzy, że w latach 70. Hubert Wagner nazywany był katem i no, jego treningi były naprawdę bardzo ciężkie i zawodnicy się skarżyli. Czy wy też tak mieliście w tych latach 2000, kiedy zdobywaliście te trofea? Ja wchodząc w ogóle do dużej siatkówki z Politechniki Opolskiej, tak sam sobie zadawałem pytania, czy ja dam radę na tych treningach dalszych. Powiedziałem, że już czy w Plus Lidze, czy w reprezentacji. O reprezentacji nawet wtedy jeszcze nie myślałem. Ale jeśli dostanę się do jakiegoś klubu plusligowego, czy te treningi na siłowni, czy te treningi związane z samą intensywnością ćwiczeń, czy one mnie zabiją. Sam sobie tak myślałem. Okazało się, że nie. Okazało się, że w miarę dobrze jestem do tego przygotowany. Ale nie spodziewałem się, co mnie będzie czekać zaraz po tym, jak ostygłem z niesamowitych emocji, że zostałem powołany do reprezentacji Polski przez Raula Lozano. I tak naprawdę treningi z Raulem Lozano to były chyba najtrudniejsze treningi, jakie przeżyłem podczas mojej kariery sportowej. Ale do czego dążę? Nie spodziewałem się, że przygotowując się do tych mistrzostw świata, w których zdobyliśmy wicemistrzostwo świata, że te wielotygodniowe, nawet miesięczne treningi, które nas miały przygotować do tych mistrzostw, będą tak trudne, tak ciężkie. Ten okres przygotowawczy w Spale, który mieliśmy, to ja go zapamiętam jako wieczne zmęczenie. To były naprawdę treningi, które trwały niejednokrotnie do południa, pod 3 godziny, później chwilka przerwy, obiad, krótka drzemka i drugi trening, który nawet potrafił trwać 3 godziny 40 minut łącznie z jakimiś elementami dodatkowymi. Były takie momenty, w których no już jakby człowiek szukał tlenu, jak jak karp wyciągnięty z wody. Mieliśmy takie sytuacje, które no, ja pierwszy raz się spotkałem po ciężkim treningu, jeszcze wyjść na stadion i biegać 40 minut ze sporttesterami założonymi przez trenera Lozano, gdzie te sporttestery pikały, jeśli miało się tętno niżej niż 160, a to trzeba było naprawdę troszkę pobiegać, bo jako sportowcy dziś tą wytrzymałość mieliśmy dość wysoką, więc tętno 160 uzyskać to było dla nas, no już trzeba było naprawdę gdzieś tam taki szybszy bieg wykonać. I tak 40 minut po prawie 3-godzinnym treningu jeszcze biegać ciągłym biegiem na stadionie, no to już naprawdę, to już człowiek czuł swoją granicę, ale też pierwszy raz w życiu mogłem odczuć, jak brakuje mi w ogóle nie to czy cukru, czy czegokolwiek, żeby mieć w ustach, żeby przełknąć, żeby nakarmić swój organizm, bo już tam brakowało totalnie energii. No i to były bardzo ciężkie momenty. Bardzo trudne. Wspomniałeś o siłowni. Być może są tacy, no może nieznający się na siatkówce ludzie, którzy stwierdzą, po co siłownia? Przecież to nie jest w ogóle sport kontaktowy. Tam w ogóle nie ma żadnych starć z przeciwnikiem. Tam ewentualnie można tylko ostrzej spojrzeć na przeciwnika i skarcić go wzrokiem. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o kontakt taki bezpośredni z rywalem. Siłownia jest podstawą. Siłownia jest podstawą naszego treningu. I tak jak w wieku juniorskim, teraz już bardziej, ale kiedyś się nie przywiązywało wagi do tego, to dziś siłownia nie jest tylko po to, żeby mieć więcej siły na zagrywce, nie jest więcej siły na ataku. Siłownia jest po to, żeby wzmocnić wszystkie stawy, żeby wszystko cały wytrzymało. Szkielet, żeby to wytrzymało natłok tych skoków, tej intensywności. I właśnie dziś dobrze dobrana siłownia powoduje, że no, u mnie to specyfika jakby pozycji na boisku, że mogłem pograć do 38 roku życia. Ale dziś mamy taką sytuację, że 38 lat i 39 i 40 i niektórzy jeszcze grają, tak? A to dlatego, że... Bo siłownie. Bo przede wszystkim inny styl treningu. Jak ja zaczynałem swoją przygodę z siatkówką, to żeby wypracować kondycję, to jeździło się na obóz w góry do Zakopanego, wbiegało się pod górę i co więcej zbiegało się z tej góry jeszcze. To było morderstwo dla stawów, dla kręgosłupa, dla całego szkieletu. Ale wracając do tej siłowni, to jest jakby podstawa. Ja myślę teraz każdej dyscypliny, bo jednak to trzeba dobrze otulić tymi mięśniami, te wszystkie więzadła, stawy, żeby to po prostu utrzymało. Sport zawodowy dziś już jest na takim poziomie, że ktoś wygrywa bieg na 100 metrów o 1/10 i podobną siłownię robią, ale oni już przekraczają jakby granice wytrzymałości swojego organizmu. Oddać 10 tysięcy skoków w sezonie, na treningu i na meczach, to za każdym razem jest skok i za każdym razem jest lądowanie. To takie przeciążenia, jak dwumetrowy zawodnik, który waży ponad 100 kilo, ląduje kilkadziesiąt razy dziennie, w sezonie to w tysiącach można liczyć tych skoków, no to naprawdę trzeba tej podstawy siłowni i tej katorżniczej pracy na siłowni, żeby to wszystko obudować. No jest dzisiaj bez siłowni zawodowego sportu sobie nie wyobrażam. A jak stawy u siatkarzy w późniejszym już, na późniejszym etapie kariery? Jak stawy, jak te palce powybijane, bo to są chyba palce najczęstsze to chyba jest najmniejszy dolegliwości. Problem. Ja myślę, że palce to jest najmniejsze. Najbardziej problem. Widoczne, bo często macie oklejone. Tak, ale to wynika bardziej z tego, że raz, że są palce powybijane, ale tak naprawdę od siły ataku, od siły bloku bardzo często po prostu skóra pęka na palcach i dlatego też są tak zabezpieczane przez chłopaków, ale no, przeważnie są to wybite palce, czy połamane czasami, ale to po karierze palce to nie są problemem. Ja pamiętam, jak zakończyłem już swoją przygodę ze sportem, to przez pierwsze 2-3 tygodnie nic nie robienia poczułem niesamowitą ulgę, że nie balą cię palce. Że rano, nie, palce nie. Że ja rano normalnie, sprawnie wstaję do toalety. Ojej. I że idę wyprostowany, nie czując palącego bólu w achillesach. Na przykład. To był mój przypadek, tak? Ja w końcówce już, jakby rano mnie ktoś nagrał, jak ja wstaję z łóżka i idę do toalety, to no to myślę, że to mogłoby być jakiś komiczny obraz. I tą różnicę zobaczyłem po miesiącu nierobienia nic. Ten organizm doszedł do siebie w jakimś stopniu. Nie miałem, kontuzje mnie troszeczkę oszczędziły, więc nie miałem jakichś takich bardzo dużych urazów. Ale to był taki obraz, że ten organizm jakby prosił już o to, że chciałby jeszcze pofunkcjonować, no bo my jak kończymy swoją karierę, to jesteśmy emerytowanymi sportowcami, dojrzałymi sportowcami, ale ciągle młodymi ludźmi. I obraz dla mojej na tamten czas 8-letniej córki, która widzi tatę jako dziadka, no to nie był zbyt dobry. No teraz jest troszkę inaczej. I po pewnym czasie odzywają się oczywiście sprawy związane z plecami, z kręgosłupem. Ale to już jest, myślę, że nawet ludzie, którzy nie uprawiają sportu, też mają problemy. Też mają te problemy. Mhm. Więc tutaj bardziej przeciążeniowe, a niektórzy, którzy nie uprawiają, właśnie z tego, że nie dbali nigdy o to. Wspomniałem o rywalizacji takiej bezpośredniej z przeciwnikiem. Tam czasami dochodzi do spięć pod siatką, prawda? Tam nie ma oczywiście rękoczynów, tak jak to bywa czy w hokeju, czy w piłce nożnej, ale w siatkówce tego nie ma. Natomiast z pewnością napięcie jest wyczuwalne. Jak wy sobie dajecie upust tym emocjom? No, bardzo często są jakieś sytuacje... Zresztą prowokujecie się nawzajem, prawda? Mieliście problemy z rosyjskimi też siatkarzami. No tak, ten 2006 rok to przeszedł do historii przede wszystkim oczywiście dlatego, że zdobyliśmy wicemistrzostwo świata, ale myślę, że chyba takim najbardziej rozpalonym punktem tych mistrzostw był właśnie mecz z Rosją, gdzie przegrywaliśmy 2-0 i nagle... Dwie zmiany w naszej drużynie. Za Sebastiana Świderskiego wszedł Piotr Gruszka, za Mariusza Wlazłego wszedł Grzesiek Szymański i nagle się losy odmieniły, ale one nie odmieniły się tylko od tej kwestii sportowej. My po prostu zaczęliśmy może nie tyle co prowokować, ale wygrywając każdą kolejną akcję dosyć głęboko patrzeć w oczy Rosjanom po drugiej stronie, co ich to trochę zaskoczyło, sfrustrowało. Ale przyniosło nam efekt. Zaczęli popełniać błędy, a my zaczęliśmy się tym nakręcać. Mhm. Było kilka dyskusji przez siatkę i wróciliśmy, dostaliśmy trochę tlenu i wróciliśmy i wygraliśmy. To był chyba taki przełomowy mecz w ogóle dla polskiej siatkówki. Bo całej, nie tylko w tych mistrzostwach. Tak, oczywiście, bo przecież my pamiętamy, że mecze z Rosją, z Brazylią, to były mecze, które zawsze, kiedy wygrywaliśmy, to wygrywaliśmy pojedyncze mecze, ale seriami przegrywaliśmy to spotkanie. Mhm. A tu nagle na takiej imprezie tak dużej rangi, mecz, który przegrywamy 2-0, już tam słyszałem, że już tam telewizory z okien leciały, że kolejny raz nie daliśmy rady. Nagle okazuje się, że doprowadzamy do tej breaka i wygrywamy. I to nam otwiera drogę do półfinału, w którym czekała na nas już Bułgaria, więc no, takie mecze się pamięta, ale tam też była właśnie ta iskierka takiej dyskusji przez siatkę. To dzisiaj też się zdarza oczywiście. No, mamy w naszej lidze też osoby, które jakby cechują się taką kontrowersyjnością i nie byłyby sobą, gdyby podczas meczu nie spojrzały na drugą stronę w odpowiednim tonie, nie sprowokowały jakiejś dyskusji. To często przynosi efekt naprawdę takiego rozbrojenia mentalnego drużyny. A po turniejach, po meczach, jak dawaliście sobie upust tym emocjom? To znaczy po turniejach, po wygranych i po sukcesach, no, dawaliśmy. Szczegóły poproszę. W Japonii w 2006 roku, no to ja... Bo wiesz, pytam dlatego, że siatkarze są uznawani za takich raczej grzecznych chłopców. Ale to raczej grzeczny. O piłkarzach mówi się, że jak idą w miasto, to idą w miasto. Natomiast o siatkarzach trochę inaczej mówiono. Ale tak? Bo jak idziemy w miasto... Poza tym na więcej wam pozwalano. Ja myślę, że nas przede wszystkim broniły sukcesy i no, piłka nożna jest dyscypliną globalną. Mhm. Piłce przyglądają się wszyscy. Wszyscy są trenerami w Polsce, wszyscy by zrobili coś lepiej. I ja tutaj ani nie bronię piłkarzy, ani nie chcę, nie wiem, wylewać oliwy gorącej na nich, ale patrząc na nasz ogródek, my chyba kupiliśmy sobie trochę to środowisko kibicowskie sukcesami sportowymi. Mhm. Tak? My wiedzieliśmy, ile pracowaliśmy przed tym 2006 roku gdzie zdobyliśmy wicemistrzostwo świata. Wiemy, ile pracy nas to kosztowało, wiemy, ile to nas kosztowało treningów. I no, też w tej grupie osób nie wszyscy są grzeczni, którzy, nie wiem, stronią od hucznego świętowania sukcesu i doskonale wiedzieliśmy, że jeśli to nam się uda zrobić, to wiedzieliśmy, co będzie po. No, wiedzieliśmy, że będziemy świętować i świętowaliśmy na tyle dobrze, że muszę przyznać, że no, zdają sobie państwo, jak wszyscy, jaką dzieli różnicą kilometrową, czasową Tokio od Warszawy, ale po ostatnim meczu moja głowa poduszki dotknęła w Warszawie. Także proszę sobie wyobrazić, jak to mniej więcej wyglądało, ale adrenalina i jakby ta euforia, to szczęście i to napajanie się tym szczęściem nie dawało nawet momentu, żeby człowiek przymknął oko. A no, tak patrząc na to, jak imprezowaliśmy, to złamaliśmy pewne prawa fizyki. Uważam, że świętowanie było godne i mówię, no ja poszedłem spać dopiero w Warszawie. No, mówiłeś o tym, że kupiliście sobie kibiców tymi sukcesami. Rzeczywiście klimat... To brzydkie słowo kupiliśmy, ale... Nie, ale wiadomo, tak, o co chodzi. Tak, tak. Nie mamy nic złego na pewno na myśli. Natomiast rzeczywiście tak jest, że od 20 lat, no bo od tego 2006 roku właściwie, macie totalny, absolutny spokój. To znaczy możecie pracować nad swoimi umiejętnościami bez narażania się na krytykę od razu przy pierwszym niepowodzeniu. Ja myślę, że najważniejszym jakby aspektem i elementem tego, że my nie przespaliśmy od strony sportowej tych sukcesów. Mhm. Bo po 2006 roku, my rok później pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy jako faworyci, a zajęliśmy 11 miejsce, chyba bodajże. I oczywiście no, też spotkała nas jakby fala krytyki, ale ona była od razu jakby zaspokojona kolejnym sukcesem. Nie kontynuowaliśmy złej pasy, a to wynika z tego, że nie przespaliśmy od strony sportowej tego sukcesu z 2006 roku. Tam już w głowach osób zarządzających polską siatkówką tliła się już jakby taki projekt, który wszedł w życie w sumie dopiero w 2012 roku i po naszym Mistrzostwie Europy w 2009 i po wygraniu Ligi Światowej w 2012 i po medalu Mistrzostw Europy w 2011, więc jak to wymieniam nawet, to pokazuje, że rok do roku mieliśmy jakiś medal rangi mistrzowskiej. Ale w 2012 roku powstały siatkarskie ośrodki szkolne. To był strzał w dziesiątkę. Naprawdę, na tamten czas rząd polski jakby uchwalił, że będą przeznaczone środki na wszystkie województwa męskie i żeńskie, jeśli chodzi o dzieciaki szkolne. I zainwestował w to, jako Polski Związek Piłki Siatkowej, zainwestował w to młodzież. I tak jak w pierwszym roku, oczywiście napędzały to też sukcesy, ale już było jakby kilkanaście tysięcy adeptów, którzy zaczęli trenować siatkówkę. Co więcej, przez ten okres czasu to się tak rozbudowało, że dziś mamy kilkadziesiąt tysięcy tych osób, które trenują siatkówkę. Ale co więcej, te osoby już są zweryfikowane. One są już po szeregu badań, testów, że coś z nich może być. Tak to brzydko nazwę. I z dziewcząt, ze strony dziewcząt i chłopców. Dziś w reprezentacji i żeńskiej, i męskiej mamy postacie, które zaczynały od sosów. Więc to jest jakby nieprzespanie tego momentu i to, co pozwala rozwijać siatkówkę i dać ten spokój. Siatkówka ma szczęście do ludzi, do działaczy. To jest stwierdzenie trafne, czy może nie do końca? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No na pewno nie wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Ale na pewno nie ma jakby powielania, czy nie wyciągania wniosków, czy my nie stoimy w miejscu. My staramy się cały czas rozwijać. Polska Liga Siatkówki jest jedną z najmocniejszych lig na świecie. Teraz całkiem niedawno świętowaliśmy 25-lecie, czyli 25 lat temu ktoś usiadł i pomyślał, stworzymy zawodową ligę. I nie zrobił tylko, nie wiem, jednorazowego procesu stworzenia ligi, tylko przez 25 lat przy tym procesie był. Ja myślę tutaj o włodarzach Polskiej Ligi Siatkówki, którzy są tutaj od samego początku, na czele z prezesem Arturem Popko, który no, jakby nie było, cały czas przy tej siatkówce jest i swoim doświadczeniem wspiera, czy Polski Związek Piłki Siatkowej, na czele którego stoi Sebastian Świderski. To też pokazuje, że na czele Polskiego Związku Piłki Siatkowej stoi były reprezentant, który fantastycznie sprawdził się jako osoba zarządzająca w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle i fantastycznie robi swoją robotę. I krok po kroku, no tak jak w sporcie, no ja też wiedziałem, że Paweł Zatorski jest niesamowicie, jest nieoszlifowaną perełką, kiedy ja byłem na topie i w pewnym momencie i mnie i Krzyśka Ignaczaka przeskoczył, tak o po prostu. I tak samo w takim rozwoju dyscypliny potrzebna jest trochę świeża, też młoda krew, oczywiście w oparciu o to doświadczenie, które dają osoby, które są od zawsze przy Polskim Związku Piłki Siatkowej. Ale no to jest rzecz naturalna, żeby nie zgasić tego płomyczka, który się tam pali i tli dla nas pozytywnie, żeby mimo wszystko tą nową krew, nowe spojrzenie, nową wizję, rozwój, żeby dopuszczać, a tak się dzieje w Polskim Związku Piłki Siatkowej. I to powoduje, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jeszcze mam wrażenie, że w polskiej siatkówce jest taka łatwość korzystania właśnie z tych wielkich mistrzów. No, Świderskiego wspomniałeś przed chwilą, jest prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ty jesteś w zarządzie. Wspomniałeś wcześniej o Piotrze Gruszce. Mówiłeś też o Pawle Zagumnym. To są wszyscy fantastyczni zawodnicy, którzy teraz działają na rzecz siatkówki. Jeżeli porównam to do innych dyscyplin, takie rzeczy się nie zdarzają zbyt często. My nawet mieliśmy takie określenie, określano nas jako dzieci Lozano. Że dzieci Lozano sobie świetnie poradziły, bo jakby tak wymienić całą tą dwunastkę, którą byliśmy na Mistrzostwach Świata, no to mamy i Michała Bąkiewicza, który dziś jest prezesem Skry Bełchatów. Mamy Michała Winiarskiego, który jest fantastycznym trenerem i reprezentacji Niemiec i Zawiercia. Mamy Łukasza Żygadło, który jest dyrektorem sportowym Częstochowy. Mamy Wojtka Grzyba, który fantastycznie funkcjonuje w Akademii Młodzieży Trefla Gdańsk i rozwija młodych adeptów. Więc tak naprawdę no, mówimy tutaj o Świderskim, o Zagumnym, o Gacku, Łukasz Kadziewicz. No, fantastyczna teraz jakby kariera medialna, tak? Mhm. Więc no, te dzieci Lozano sobie poradziły, tak można powiedzieć. A wracając do ciebie, ty masz plan wejścia na szczyt Polskiego Związku Piłki Siatkowej? Nie mam takich ambicji na ten moment. Na ten moment. Ale na ten moment tak dodałem, bo naprawdę w życiu nie wiadomo, co będzie. Naprawdę. Ja też nigdy bym nie przypuszczał, że będę zarządzał warszawską siatkówką, a to robię. Ja aktualnie trzymam kciuki za drugą kadencję Sebastiana Świderskiego i wierzę w to, że ta kadencja będzie na pewno opiewała w ogromne sukcesy i ona też oczywiście, pamiętajmy, jeszcze zahaczy o Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Więc liczymy na to, a potencjał jest ogromny. My dziś w Lidze Narodów, nie chcę nikogo absolutnie urazić, ale leci na mecze Ligi Narodów drugi, a nawet i czasami trzeci zespół naszej reprezentacji i wygrywa tam mecze, więc my naprawdę mamy ogromny potencjał, aby w tym Los Angeles zaistnieć, jeśli oczywiście będziemy wszystko pielęgnować. Ja teraz tylko i wyłącznie koncentruję się, jeżeli chodzi o sprawy stricte mocno zarządcze na PGE Projekcie Warszawa, to jestem bardzo mocno związany z tym klubem. Dużo pozytywnych emocji dzięki tej pracy przeżywam. Przeżywam też dużo łez, rozczarowań. To jest coś pięknego i ja zrobię wszystko, żeby jak najdłużej siatkówkę warszawską rozwijać. Moim celem i marzeniem jest Mistrzostwo Polski dla Warszawy, a w przyszłości zdobycie Ligi Mistrzów dla Warszawy. To są moje cele i to są moje ambicje. Nie myślę w ogóle o prezesowaniu w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Chcę zdobyć swoje sukcesy, które na pewno wymagają ogromnego wkładu i pracy. Dzieci Lozano jeszcze jedną cechę mają bardzo pozytywną. Świetnie opowiadają o swojej pasji. Naprawdę robicie to znakomicie. Piotr Gacek był Państwa i moim gościem w programie Ludzie. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś do studia i opowiedziałeś o sobie i nie tylko, o polskiej siatkówce także. Dobrej nocy, Wojtek Zawioła. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie Polskiego Radia cesarz przyjechał do Gniezna po całego świętego Wojciecha, wyjechał z kośćmi ledwie jednej ręki. Narodziny królestwa. Chrobry, Kereźńska, Chromry. Obaj znali go osobiście, szanowali i obaj przyczynili się do jego śmierci. Czyta autorka Elżbieta Cherezińska. Mój niesmak budzi, że nasz najlepszy kronikarz zdaje się być z tego dumnym.